حالی ندارم وی نصیب گرگون کم آی بلام ای حالی که مدام مغمم چی سلطانی آبد لام چادر زد وی بند شب بس به دلام شب بس به دلم آی آی به خدا میخش است خوب عزیزم چار مدر متش گرایست ولایا سخت پرمانا وی مروم گوشه گرام عزیزم هشتیم رفتی ولای دل به کی سپارم شب روز غم تب خورم Yeah.